उस आदमी ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं मैं रेड्डी नहीं हूँ, मैं अन्ना हूँ, रेड्डी का आदमी। तुम्हें वार्निंग देने आया हूँ, जितनी जल्दी हो सके अनाथ आश्रम खाली कर दो। शिवाय और देवांश दोनों देख रहे थे। उनकी नजर अन्ना पर कम और उसके आदमियों पर ज्यादा थी। वो आदमी दिखने में तो बहुत शरीफ लग रहे थे, लेकिन शरीफ थे नहीं। वहीं अनिरुद्ध ने गुस्से में कहा, मिस्टर नायडू ने मुझे ऐसी कोई बात नहीं बताई कि वो अनाथ आश्रम को बेच रहे हैं। ये पेपर झूठे भी तो हो सकते हैं। अन्ना ने अपनी गर्दन टेढ़ी की और अनिरुद्ध को देखकर बोला, बेटा मरना चाहते हो? ये सुनकर तो अनिरुद्ध हैरानी से अन्ना को देखता रहा। अन्ना ने अपनी उंगली चटकाई और बोला, मैं कोई भी बात एक बार प्यार से बताता हूँ, दूसरी बार मुझे और मेरे आदमियों को गुस्सा आ जाता है। और देखना चाहते हो गुस्सा किस हद तक आता है? इतना कहकर उसने पलटकर अपने आदमियों को देखा और जैसे ही देखा वैसे ही उन आदमियों ने डिक्की में से बहुत सारी हॉकी स्टिक, बैट, नारियल छीलने वाली दराती निकाल ली। अनिरुद्ध ये देखकर हैरान हो गया। अन्ना ने कहा, प्यार से अनाथ आश्रम खाली कर दो, वरना ये आदमी अपने आप करवा लेंगे। अनिरुद्ध हैरानी से अन्ना को देख रहा था। वो बोला, मैं इन बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगा? अन्ना बोला, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, चाहो तो पहाड़ी पर ले जाकर सबको धक्का दे दो। अरे जिनके माँ बाप ने उन्हें छोड़ दिया, उन्हें तुम क्यों संभालते फिरते हो? अनिरुद्ध को गुस्सा आ गया। उसकी पकड़ उसके हाथ पैर कस गए। वो गुस्से में अन्ना को देख रहा था। अन्ना ने कहा, मुझे ऐसे गुस्से में देखने से कुछ नहीं होगा, मैं एक इशारा करूंगा और तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, इसलिए बेहतर होगा कि बच्चों को लेकर निकलो यहाँ से, कल फिर आऊंगा, अनाथ आश्रम खाली हो जाना चाहिए। इतना कहकर उसने अपनी आंखों पर चश्मा लगाया और साउथ इंडियन स्टाइल में जाने लगा। और तभी शिवाय ने कहा, अन्ना 2 घंटे चौकन्ना। ये सुनकर अन्ना रुक गया, क्योंकि इस बार आवाज में एक अकड़ थी और अन्ना को समझते देर नहीं लगी कि ये आवाज अनिरुद्ध की नहीं है। अन्ना ने पलट कर देखा तो शिवाय अनिरुद्ध के सामने हाथ बांधे खड़ा था और गुस्से में अन्ना को देख रहा था। अन्ना बोला, ए जो भी कोई है तू, अनिरुद्ध से कह अनाथ आश्रम खाली करेगा, वरना एक एक को नारियल की तरह काट दूंगा। शिवाय बोला, अच्छा खुद को बहुत बड़ा गुंडा समझता है, नारियल की तरह काटेगा? तेरी औकात है मुझे नारियल की तरह काटने की? दिखा कहाँ है वो पेपर जिसमें मिस्टर नायडू ने तुझे अनाथ आश्रम बेच दिया। अनिरुद्ध ने शिवाय की बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और बोला, अंकल ये है वो पेपर। शिवाय ने वो पेपर लिए, उसे ऊपर से नीचे तक देखा और अन्ना के सामने ही फाड़ दिया। और ये देखकर अन्ना की आंखें सुलग गई। उसके सारे आदमी एकदम से शिवाय को मारने के लिए बढ़ने लगे। अन्ना ने सबको हाथ दिखाकर रोक दिया। शिवाय बोला, हाँ तो कहाँ है तुम्हारा सबूत जिसमें ये लिखा हुआ है कि मिस्टर नायडू ने अपना अनाथ आश्रम तुम्हें बेच दिया? अन्ना गुस्से में शिवाय को देख रहा था। वो बोला, अच्छा खुलकर लड़ना चाहते हो? शिवाय ने कहा, मैं हमेशा से खुलकर ही लड़ता हूँ, ये कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ना मुझे पसंद नहीं है। अन्ना गुस्से में शिवाय को देख रहा था। शिवाय ने 2 चुटकी बजाई और एक उंगली दिखाकर गेट की तरफ इशारा करते हुए कहा, जैसे अपने गुंडों को लेकर आया था ना वैसे ही लेकर चला जा, अगर तू गुंडा है ना तो मैं तेरे से बड़ा गुंडा हूँ, नहीं पता तो इंटरनेट पर सर्च कर ले, शिवाय रघुवंशी नाम है मेरा। जा पहले इंटरनेट पर मेरे बारे में पढ़कर आ, उसके बाद आकर बात करियो। और तभी पीछे से दिव्यांश ने कहा, एक और बात, ये जो लड़का खड़ा है ना अनिरुद्ध, जिससे तुम बदतमीजी से पेश आ रहे हो, ये हमारा बेटा है और हमारे बेटों से कोई बदतमीजी से पेश आए हम बर्दाश्त नहीं करते, इसलिए जैसा आया है वैसे चला जा, इसी में तेरी भलाई है। अन्ना भी मानने वाला नहीं था। वो शिवाय की तरफ एक कदम और बढ़ा और उसने शिवाय की आंखों में देखकर कहा, अब तो लड़ाई होकर रहेगी, 5 बजे काली पहाड़ी, अगर हिम्मत है तो आ जाना, वरना मेरे आदमी घुसकर यही खरबूजे की तरह काट देंगे। शिवाय ने भी हाथ बांधकर कहा, तुझे मैं खरबूज नजर आता हूँ जो खरबूजे की तरह काट देगा? मैंने कहा ना मेरे बारे में पढ़ और उसके बाद निकल यहाँ से। अन्ना गुस्से में अपना हाथ उठाता उससे पहले ही पीछे से किसी ने कहा, अन्ना वापस चलो फोन आया है। अन्ना ने एक उंगली दिखाकर शिवाय को बिना कुछ कहे वार्न करने का इशारा किया और शिवाय ने अपनी मुट्ठी में उस उंगली को भर लिया और अगले ही पल उसकी कलाई मरोड़कर उसी की गाड़ी से लगाते हुए बोला, मुझे कोई उंगली करता है ना मुझे पसंद नहीं, चाहे कोई भी कैसी भी स्थिति में करे, लड़ाई करेंगे आएंगे 5 बजे, लेकिन उंगली मत करना वरना अभी के अभी काट कर तेरी दूसरी जेब में डाल दूंगा, समझा? इतना कहकर उसने अन्ना को छोड़ दिया। वही अन्ना ने पलटकर गुस्से में उस लड़के को देखा और जिस लड़के ने उसे आवाज लगाई थी उस लड़के ने खींच कर गाल पर थप्पड़ मारा और फिर चिल्लाता हुआ बोला, किसका फोन आया? वो लड़का जमीन पर पड़ा हुआ बोला, रेड्डी भाई का। अन्ना ने उन सबको चलने का इशारा किया और तभी उस लड़के ने उठकर फोन अन्ना के हाथ में दे दिया। अन्ना ने फोन देखा और फिर गाड़ी में बैठ गया। थोड़ी देर में अन्ना अपने आदमियों को लेकर वहां से चला गया। रास्ते में उसने फोन किया तो सामने से आवाज आई, अबे शिवाय रघुवंशी है वो, कोई छोटा मोटा गुंडा नहीं है, राजस्थान में नाम है उसका, इस तरह से संभाल नहीं सकते। अन्ना बोला, रेड्डी फिर कैसे संभालोगे, इतनी मुश्किल से तो यहाँ तक पहुंचे हैं, अगर हमने इस जमीन पर कब्जा नहीं किया तो ये शिवाय रघुवंशी कर लेगा, जो मैं होने नहीं दूंगा। रेड्डी बोला, खुद को शांत कर और आदमी लेकर आ जा, बाद में देखेंगे क्या करना है और क्या नहीं। अन्ना बोला, बाद में नहीं देखेंगे, 5 बजे का टाइम दिया है मैंने उसे, उसे काट डालूंगा। रेड्डी बोला, उसे काटना आसान नहीं है, अगर उसे काट दिया ना तो सरकार भी हमारे पीछे लग जाएगी, बहुत नामी आदमी है वो, मैंने उसके बारे में पता लगा लिया है। अरे वो अपने भाई की बीवी को अमेरिका में मर्डर केस से सही सलामत वापस ले आया था, जो कि नामुमकिन है, रातों रात लॉयर तैयार कर दिया उसने, और उसकी बहन का बेटा युग उसे भी खरोच नहीं आने दी, सारा केस रफा दफा करवा दिया, और तू उससे पंगा लेगा? वापस आ जा, लड़ाई से काम नहीं चलेगा, उसके साथ डील करनी पड़ेगी, वो भी यहाँ नायडू की जमीन के लिए ही आया था, तू आ जा बैठ कर बात करते हैं। अन्ना बोला, बैठ कर बात नहीं होगी, उसने हाथ उठाया मुझ पर, छोड़ूंगा नहीं, पहले मैं 5 बजे उन्हें काट डालूंगा, उसके बाद तुम्हें जितनी मीटिंग करनी है कर लेना। इतना कहकर उसने फोन कट कर दिया। वही रेड्डी जो कि एक 50 साल का आदमी था और सफेद कपड़े पहनकर सोफे पर बैठा हुआ था, उसने अपनी हथेली माथे पर मार ली और तभी एक साउथ इंडियन औरत जो शायद उसकी पत्नी थी वो आई और बोली, क्या हुआ? उस आदमी रेड्डी ने कहा, तेरे भाई को बेटा हुआ है, जाए यहां से। वो औरत चली गई। वही रेड्डी खुद से बोला, ये सब कुछ गड़बड़ कर देगा, शिवाय रघुवंशी से टकराना आसान नहीं है, कैसे समझाऊं इसे, खैर आने दे, फिर देखता हूँ क्या करना है। वहीं दूसरी तरफ अन्ना के जाते शिवाय ने गहरी सांस ली और वहीं सीढ़ियों पर बैठते हुए बोला, यार दिव्यांश, आज से पहले कभी इतना डर नहीं लगा, उसके आदमी देखे थे, आदमी नहीं थे, सांड थे सांड, हम दोनों को मिलाकर तो उसका एक आदमी था, अगर गलती से लड़ाई छिड़ जाती ना तो भाई ऐसे पटक पटक कर मारता वो हमें कि हम सोच भी नहीं सकते थे। दिव्यांश उसके पास आकर बैठा और बोला, बात तो सही कह रहा है, वैसे भी हमें बुढ़ापा आ गया, हम ढंग से लड़ भी नहीं पाते, अच्छा हुआ उसका फोन आ गया और वो चला गया, वरना आफत हो जाती है ना। शिवाय ने हाँ में गर्दन हिलाई और तभी दिव्यांश बोला, वो सब तो ठीक है यार, लेकिन इसका बाप आ रहा है, उसका क्या करें? शिवाय ने हैरानी से दिव्यांश को देखकर कहा, क्या करें मतलब, मैं बेहोश हो गया था, मुझे हार्ट अटैक आया था, तूने कहा था कि तू मुझे संभाल लेगा, अब तुझे संभालना पड़ेगा, कैसे संभालेगा मुझे नहीं पता, तू संभाल, तेरी ये बेटी संभाले, तेरा ये जवाई संभाले। इतना कहकर उसने अनिरुद्ध को देखा और बोला, तेरे पापा आ रहे हैं, अपने पापा को संभाल लियो। इतना कहकर उसने अपने दिल पर हाथ रखा और बोला, भाई मैं नहीं संभाल सकता यार डैनी को। फिर उसने शिवांगी की ओर देखकर कहा, डैनी अकेला आ रहा है ना? शिवांगी ने नामे गर्दन हिला दी। शिवाय ने अपना सिर दिव्यांश के सीने में रख लिया। दिव्यांश ने शिवांगी को देखकर कहा, कौन कौन आ रहा है? शिवांगी बोली, बड़े पापा, अभिमान भाई और डैनी पापा। ये सुनकर तो दिव्यांश को भी चक्कर आने लगे। शिवाय ने बच्चा सा मुंह बनाकर शिवांगी को देखा और बोला, राजवीर, शौर्य और विराज, इन्हें क्यों छोड़ दिया, इन्हें भी बुला लेती। शिवांगी आकर शिवाय के दूसरी तरफ बैठ गई और बोली, पापा मैंने किसी को नहीं बुलाया, मैंने बस डैनी पापा को बताया था कि अनिरुद्ध ने कुछ नहीं किया और उसे पुलिस लेकर जा रही है, बाकी सब तो डैनी पापा ने ही अरेंज किया है। शिवाय शिवांगी को देखकर बोला, तू ना किसी दिन डैनी पापा से अपने शिवाय पापा को पिटवा देगी। दिव्यांश बोला, अच्छा बच्चे एक बात बता, तुझे नहीं लगता तू अपने ससुराल वालों की कुछ ज्यादा ही साइड लेती है? ये सुनकर अनिरुद्ध के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, जो आज पूरे दिन में पहली बार आई थी। जैसे ही वो थोड़ा सा हंसा, वैसे ही शिवाय, दिव्यांश और शिवांगी ने उसे देखा। तीनों ही उसे देखते रहे। बेशक उसका चेहरा थोड़ा जल गया था, लेकिन अब भी वो बहुत हैंडसम था। अभी उसकी मुस्कुराहट वैसी ही थी जैसे पहले हुआ करती थी। शिवांगी ने जल्दी से अनिरुद्ध की बलाएं ली और बोली, बस अनिरुद्ध ऐसे ही हंसते रहा करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम वो सड़ा सा मुंह बनाते हो ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब ऐसे मुस्कुराते हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अनिरुद्ध ने एक नजर शिवांगी को देखा और वहां से चला गया। जैसे ही वो गया वैसे ही शिवांगी शिवाय को देखकर बोली, एक बात कहूं पापा, आप लोगों ने ना अच्छा नहीं किया। शिवाय बोला, क्या अच्छा नहीं किया हमने? शिवांगी बोली, ये इसे आप अपना बेटा बोलते हो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, आपने बिल्कुल भी इसकी परवरिश अच्छी नहीं की। शिवाय बोला, क्या बात कर रही हो, इसकी परवरिश तो मैंने इतनी अच्छी की है कि अभिमान मुझसे लड़ने लगता था। शिवांगी बोली, देखिए मैंने आपकी परवरिश कैसे मुंह चढ़ाकर चला गया, पागल कहीं का। इतना कहकर वो भी अनिरुद्ध के पीछे पीछे चली गई। उन दोनों के जाते ही शिवाय ने दिव्यांश को देखकर कहा, क्या करना है नानी का? दिव्यांश बोला, अब ओखली में सर दे दिया तो मूसल से क्या डरना, देखा जाएगा, ज्यादा से ज्यादा तो थप्पड़ मार देगा वो, और क्या करेगा, समझी है हमारा, खा लेंगे, और वैसे भी बेटी ब्याही है, खाना ही पड़ेगा। शिवाय बोला, लेकिन बेटी ब्याही नहीं है, बेटी अभी बाप के घर ही है। दिव्यांश बोला, तो क्या बाप के घर ही रहेगी, तू उसे 100 तालों में भी रखेगा ना तो भी वो जाएगी अपने अनिरुद्ध के पास, चलो एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव करने जाते हैं, वरना और गुस्सा करेंगे कि मैं आया और मुझे रिसीव करने भी नहीं आए। वहीं दूसरी तरफ एक फ्लाइट बैंगलोर के एयरपोर्ट पर लैंड हुई। उसमें से हर्षवर्धन, डैनी और अभिमान तीनों ही स्टाइल में उतरे। तीनों ही एयरपोर्ट से होते हुए बाहर आ गए। डैनी के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, अभिमान कुछ बोल नहीं रहा था और हर्षवर्धन वो तो बेचारा पूरे रास्ते डैनी को समझाते हुए आया था। तीनों ही एयरपोर्ट के बाहर खड़े थे और तभी एक गाड़ी आकर उनके सामने रुकी। उसमें से शिवाय और दिव्यांश बाहर आए। डैनी ने शिवाय और दिव्यांश को देखा तो दोनों ही 2 कदम पीछे हट गए। शिवाय बोला, डैनी मेरी बात सुन। डैनी अपनी बाजू फोल्ड करता हुआ बोला, तेरी बात सुनने ही आया हूँ। डैनी उनकी तरफ पढ़ने लगा और वो दोनों गाड़ी के चक्कर काटने लगे। हालांकि ये मोमेंट बहुत फनी लग रहा था और ये सब देखकर हर्षवर्धन को गुस्सा आ रहा था, जबकि अभिमान ये मोमेंट एंजॉय कर रहा था। उसके पापा और चाचा, यहाँ तक कि उसका ससुर, तीनों ही एक उम्र पार कर गए थे, लेकिन बचपना वैसा का वैसा ही था। क्या ये पांचों मिलकर रेड्डी और अन्ना से टकरा जाएंगे?